بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يبدا كل نور فقال اذا بايعت فقل لا خلاف لك. مالک رہو من الخداع فی البیع کے اندر دھوکہ دہی، یہ مکروہ عمل ہے، جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک روایت ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، ایک آدمی نے ذکر کیا اللہ کے رسول، لوگ مجھے دھوکہ دے دیتے ہیں، بھائی میں سامان سستا ہوتا ہے اور مجھے سیدھا سادہ آدمی پا کر کے مہنگا بیچ دیتے ہیں لوگ میرے ہاتھ. اور فرمایا کہ ادا بایا تھا، جب تم بیع کرو کسی سے تو کہہ دیا کرو لا خلاف تھا، لا خدا ہے، دھوکہ نہیں چلے گا. تو یہاں پر خالی کہہ دیا کرو، کہیں گے لوگ مان جائیں گے؟ اتنا کہہ دیا آپ لوگوں سے لوگ مان جائیں گے؟ جو شریعت کی ساری تعلیمات منقص شنا فلح سمنا ساری سب کچھ ہے، لوگ نہیں مانتے ہیں تو آدمی خریدنے والا اتنا کہہ دے لا خلاف ہوتا دھوکہ نہیں چلے گا تو مان لیں گے لوگ؟ اتنے تو نہیں مانیں گے. درواز میں ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کے اندر ثم انت بالخیار فی کل سلعۃ، ثم انت بالخیار فی کل سلعۃ ابتعتها ثلاث لیال، ثلاث لیال فان رضیت فامسک وان سخطت فردد فَإِن رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِن سَخِطْتَ فَرْدُدْ. فرمایا کہ جب تم یہ جملہ کہہ دو گے تو اس کے بعد جو بھی سامان تم خریدو گے تمہیں اس میں اختیار ہوگا تین دن تک، چاہو تو اگر زیادہ فرق نہیں ہے تو رکھ لو، چاہو تو واپس کر سکتے ہو. یہ فرمایا تھا انہیں فائدہ لا خلاف عطا دینے کا، دھوکہ نہیں چلے گا. اگر آپ نے دھوکہ دیا ہوگا اور بعد میں مجھے معلوم ہوا ریٹ آپ نے زیادہ لے لیا تو میں لا کر کے واپس کر دوں گا، یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی کو خیار غبن کہا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے کیا لگا لی ہو آپ نے، لا خلافتا دھوکہ دیں گے تو ہم واپس کر دیں گے، اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے، اس کے بعد یہ خیار حاصل ہوگا. ورنہ ویسے آدمی کو ہوشیار ہونا چاہیے، نہ سیدھا سادہ نہیں ہونا چاہیے، جو چاہے آپ کو دھوکہ دے دے زیادہ پیسے آپ سے لے لے. فقال عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه دلوني على السوق، فقال عمر رضي الله تعالى عنه الآن اتفقوا بالأسرع. وہ روایات جن کے اندر بازاروں کا تذکرہ ہے، وہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہیں، یہ روایات پہلے آ چکی ہیں آپ کے سامنے جو معلق ذکر کی ہیں. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا محمد بن يوسف عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجيش والكعبة فإذا كانوا بالبيداء من الأرض يوسف بأول وآخر وآخر. فرمایا آپ نے ایک لشکر خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہے گا جب وہ لوگ ایک بیدا میں ہوں گے، بیدا کے معنی المفادۃ التي لا شيء فيها، کھلا میدان، کچھ نہ مکانات نہ درخت، تو المفادۃ التي لا شيء فيها، جب وہ ایک میدان میں ہوں گے تو یخصفوا بأولهم وآخرهم، ان کے اول آخر سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خصف کر دے گا. چلیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی میں نے کہا اللہ کے رسول کیسے سبھی لوگوں کو خصف ہو جائے، جتنے لوگ وہاں پر ہوں گے اس میں بعض تو لوگ ٹریبر سب آئے ہوں گے قتال کرنے کے لیے، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے، اور بعض لوگ کس لیے آئے ہوں گے، وفیہم اسواقہم، بعض لوگ بازاری لوگ ہوں گے جن کا مقصد یہ ہے لشکر جا رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، اب لوگوں کو ضرورت پڑے گی بہت سارے سامان کی تو لوگ سامان لے کے ساتھ میں ہو لیے، ان کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے تجارت کرنا ہوتا ہے، ان لوگوں کو ضرورت پڑے گی ان سے سامان ہم بیچیں گے. یہ اسواق کا اسواق سوق کی جمع کی معنی ہوتا ہے بازار، لیکن یہاں کیا مراد ہے اہل و اسواق مراد ہے، بازاری لوگ بھی اس کے اندر ہوں گے جو سامان فروخت کرنے کے لیے ساتھ میں گئے ہوں گے. ومن لیس منہ, ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کا موقع حملہ کرنا نہیں تھا. تو اس قسم کے لوگ ہوں تو سب کا حسب ہو جائے گا, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. فرمایا آپ نے نخستہ سب کا ہو جائے گا, جو بھی ساتھ میں جائیں گے سب کا حسب ہوگا. اس کے بعد قیامت کے دن جو حشر ہوگا وہ ان کی نیتوں کے اوپر, کیا جس کی نیت تھی اس کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی حشر فرمائے گا سب کا. بس مقصود یہاں حدیث کا ہے, وفیہم اسواقہم, اس کی وجہ سے ذکر کیا امام قاری رحمہ اللہ نے یہاں پر اس حدیث کو. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أحدهم في جماعة تزيد على ثلاثه في شوقه وغيبه بضع وعشرين درجة, وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يزيد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط له بها قطيعة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي يصلي فيه, اللهم صل عليه, اللهم ارحمه, ما لم يحدث فيه ما لم يرد فيه. روایتی سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں, بس مقصود یہاں پر ہے تزید علی صلاته فی سوقه, سوق کا لفظ یہاں آیا ہوا حدیث کے اندر, اسی مناسبت سے یہاں پر حدیث ذکر کی ہے. قال حدثنا شعبة عن حميد بن الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا ابا القاسم, فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما دعوت هذا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلموا باسمي ولا تسموا بكنيتي. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے, باب ہو گیا وہاں سے, کس سوق کہا گیا, بازار میں تھے, اسی مقصد سے حدیث آئی ہے. تو ایک آدمی نے کہا ابو القاسم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوگا, شاید مجھے بلا رہا وہ آدمی. تو اس آدمی کا انما دعوت آدمی, نہیں میں آپ کو, نہیں ان کو بلا رہا تھا میں, ان کی بھی کنیت کیا ہے, ابو القاسم, لہٰذا میں ان کو بلا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا سمو بسمی لو, آپ لوگ میرا نام تو رکھیے محمد, لیکن کوئی صاحب بھی اپنی اپنی کنیت ابو القاسم نہ رکھے, منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگلی حدیث, قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير بن خبيث عن انس رضي الله تعالى عنه قال دعا رجل بالباقيه يا ابا القاسم, فانتقل اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم اعنك, فقال لم اعنك لم اعنك, فقال سموا باسمي. يا برا بقي ميت ایک آدمی القاسم کہہ کر کے پکارا, اس نے آپ نے جب ادھر متوجہ ہوئے آپ نے کہا لم اعنک, میں آپ کو نہیں مراد لے رہا تھا, کسی اور صاحب کو میں مراد لے رہا تھا. اس موقع سے آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا. خیر اس کی بحث تو آگے مستقل باب ہے, جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت وغیرہ کا تذکرہ ہے وہاں پر آئے گا, اس کے غرض یہاں پر اس کی تفصیل تھوڑی سی ہو جائے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت رکھنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے, اس سلسلے میں مختلف آ رہا ہے لوگوں کی. ایک قول تو مطلقاً منع ہے, بالکل کوئی بھی اپنی کنیت ابو القاسم نہیں رکھ سکتا ہے, مطلقاً لوگوں نے منع کیا ہے. دوسرا قول یہ ہے جس کا نام محمد ہو وہ اپنی کنیت ابو القاسم نہیں رکھ سکتا ہے, یعنی دونوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں. اور تیسرا قول اس سلسلے میں ہے کہ اب نام اور کنیت دونوں رکھنا جائز ہے, نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں محمد, کنیت بھی ابو القاسم رکھ سکتے, دونوں جائز ہے. یہ ممانعت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھی, جب تک آپ بحیات تھے اس وقت تک یہ ممانعت تھی, اور اس کے بعد یہ ممانعت ختم ہو گئی. یہ تیسرا آخری قول ہے, اس کے دلائل بھی لوگوں نے ذکر کیے ہیں. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد نامی کتاب جون کی ہے, اس کے علاوہ ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, قال قلت یا رسول اللہ ان ولد لی بعدک من بعدک ولد, ان ولد لی من بعدک ولد وسمیہ بسمکا, وسمیہ بسمکا واکنیہ بکنیتک, واکنیہ بکنیتک, قال نعم, وفی بعد طرقہ فسمانی محمدا وکنانی ابو القاسم, فسمانی محمدا وکنانی ابو القاسم. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اگر آپ کے بعد میرے یہاں کوئی اولاد ہوئی تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا اور اس کی کنیت ابو القاسم رکھوں. فرمایا آپ نے ٹھیک ہے, رکھنا کوئی بات نہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں چنانچہ جب میری پیدائش ہوئی تو انہوں نے میرا نام محمد رکھا اور میری کنیت کیا رکھی انہوں نے ابو القاسم رکھی کنیت انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے ابن الحنفیہ کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم رکھی جیسا کہ آپ جو کتابیں ہیں جو تعدیل کی ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا انعام اور کنیت موجود ہے تو یہ بھی صحیح روایت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے یہ ممانعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھی بعد میں یہ ختم ہو گئے اسی طرح اور بھی صحابہ کرام جنہوں نے نام محمد اور کنیت ابو القاسم رکھی ہے اور وہ ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد اور اس کی کنیت ابو القاسم رکھی تھی طلحہ ابن عبید اللہ دونوں حضرات عاصر مبشرہ بالجنہ میں سے تو ان سے بہرحال یہی معلوم ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کی رائے بھی یہی ہے یہ قول اکرم معلوم ہوتا ہے اور جو وجہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کی وہ بھی اس پر منطبق ہوتی ہے اور وہ تھی کہ اجتماع کا خطرہ تھا اس کے اندر اجتماع خطرہ بلا رہا ہے انبیاء القاسم اور متوجہ کون ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اجتماع کا اس طرح خطرہ ہو جاتا تھا اس وجہ سے منع کیا گیا تھا کوئی بھی اپنی کنیت ابو القاسم نہ رکھے تاکہ اس طرح کا اجتباع نہ پیدا ہونے پائے لہٰذا بہرحال یہ قول زیادہ اکرم معلوم ہوتا ہے یہ عہد رسال کی رخاص تھا بعد میں یہ نہیں ختم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیونکہ پھر اس کے بعد اندیشہ نہیں رہا کہ اجتباع ہو اگر کوئی بلائے تو مولانا کہہ رہے کہ محمد نام رکھ سکتے تھے اس وقت اس میں تو اجتباع ہو سکتا ہے تو یہ سوال مولانا کہ نہیں ہو سکتا اگر ابو القاسم میں اجتباع ہو سکتا ہے تو محمد نام رکھیں اس میں اجتباع نہیں ہوگا اس میں کہتے ہیں جائز تھا عہد رسالت میں بھی کیا جی تو کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہہ کے نہیں پکارا کرتا تھا قرآن میں کہا کہ اللہ تجعلوا دعاء الرسول بینکم کتواء بعضکم بعض منع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نام پکارا یا محمد یہ کچھ اعرابی آ جاتے تو بھائی چاہے اس طرح کہتے ہیں ورنہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے وہ آپ کو محمد کا گلاس اگر کوئی محمد کہہ کے پکارے گا تو اس میں اجتباع نہیں ہوگا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ محمد کہہ کر کے نہیں پکارا کرتے تھے یہ جواب دیا علامہ سندھی رحمہ اللہ نے کہ اس طرح اس میں محمد کے نام میں اجتباع کا اندیشہ نہیں تھا چلو ابھی اس کا تذکرہ وہاں نہیں آئے گا وہاں صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت نام کا تذکرہ آئے گا وہاں یہ بحث دوبارہ نہیں آئے گی دن کے کسی حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نکلے بالکل خاموش نہ میں کچھ آپ سے کہہ رہا تھا نہ آپ مجھ سے مخاطب ہو رہے تھے دونوں جا رہے تھے یہ محل استدلال آپ سو گئے بنی قینقاع میں گئے فجلس بفناء بیت فاطمہ جا کر کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کا جو شین تھا وہاں جا کر کے بیٹھ گئے کہاں گھر تھا ان کا بازار میں گھر تھا ان کا تنویر صاحب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پڑتا بازار میں جا کر کے وہاں بیٹھ گئے حدیث میں کچھ اختصار ہے مولانا صاحب حدیث میں اختصار ہے صحیح مسلم کے اندر آیا ہے حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى اتى فناء فاطمه حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى اتى فناء فاطمه لا دير بعد سريه وہاں گئے تو ضرورت تھی بازار میں پوری کہ اس کے بعد واپس آئے تو واپس آئے والا یہاں پر نہیں ہے اور آ کر کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر کے جو باہر کا حصہ تھا وہاں جا کر کے آپ بیٹھ گئے لوکا یہ آتا ہے ایک تو لئیم کے معنی میں آتا ہے دوسرا صغیر کے معنی میں بھی آتا ہے چھوٹے بچے کو کہہ دیا جاتا ہے اس طرح سے تو فرمایا آپ نے کہ کیا ہے کہ نہیں کس کے بارے میں کہا تھا حسن رضی اللہ تعالیٰ بارے میں گھر میں چھوٹا بچہ ہے کہ نہیں ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ دیر تک نہیں بھیجا باہر کچھ دیر گئے گھر میں روک لیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر میں سمجھ گیا اگورا دل خیر میں سمجھ گیا کہ شاید رسا ان کو کچھ سخاب وخاب گلے میں ڈال رہی ہیں اور ہاتھ منہ دھلا رہی ہوں گی تاکہ نانا کے پاس جائے تو ذرا سا ایسے نہیں میل پیچھے لگا ہوا چلا جائے تو مجھے اندازہ ہو گیا ذرا سا ٹھیک ٹھاک کر رہے ہوں گے بچے کو، اس لیے دیر ہو رہی ہے. اس کے بعد دوڑتے ہوئے آئے ڈرائیور صاحب. کون دوڑتے ہوئے آئے؟ حسن بصری نہیں، حسن ابن علی. دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے لگ گئے. اس موقع سے آپ نے دعا دی تھی ان کو، اللہم احبہ واحب من، اس سے ان سے محبت کر اور جو بھی ان سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت فرما. کبھی بھی حسن ہو حسین ہو ان کے خلاف دل کے اندر کوئی جذبہ نہیں آنا چاہیے ان سے. کہیں آپ ایسا نہ ہو کسی چیز کو ثابت کرنے میں ان کے خلاف کوئی اس طرح کی بات کہہ دیں جو غیر مناسب ہو، تو بہت احتیاط سے قدم رکھنا چاہیے ان مسائل کے اندر جن مسائل میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوا تھا. تو آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا چاہیے، کوئی زبان کوئی بات زبان سے یا قلم سے نکالنی چاہیے آدمی کو. عبید اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نافع بن جبیر کو دیکھا کہ انہوں نے ایک رکعت بھی ادا کی. اب اس آگے سے لانے کیا ضرورت تھی اس کی؟ انہوں نے صاحب سفیان کے اس قول کی وتر کیا، وہ آپ ملاتے تو کوئی بات نہیں تھی، ایک وتر انہوں نے رکعت پڑھی. یہاں کیا مقصد ہے، کیا مقصد یہاں اس لانے کا ہے؟ سما ثابت کرنا یہاں پر کہ فلاں کا سما فلاں سے ثابت ہے، فلاں سے ان کی ملاقات ہے، باقاعدہ دیکھا انہوں نے کی رکعت پڑھ رہے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کا جو خاص مسلک ہے دو، اگر ہم اثر ہیں تو ان میں لقاء کا ثبوت ضروری ہے. تو بس یہاں پر انہوں نے لقاء کا اثبات کرنا چاہا کہ عبید اللہ کا لقاء یہ نافع ابن جبیر سے موجود ہے، ثابت ہے باقاعدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ رکبان سے جبار سے سوار آیا کرتے تھے، جا کر کے لوگ ان سے غلہ خریدا کرتے تھے، تو ان کے پاس بھیجا جاتا تھا ایسے لوگوں کو جو منع کریں کہ جہاں پر آپ نے خریدا ہے وہاں اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں آپ، جب تک کہ اسے آپ وہاں نہ منتقل کر لیں جہاں پر کی منڈی ہے اور جہاں پر غلہ فروخت ہوتا ہے. تو غلے کا جو بازار ہے جب تک وہاں منتقل نہ کر لیں آپ، تب تک جہاں خریدا وہی نہیں بیچ سکتے، منتقل کر کے پھر وہاں بیچیے آپ. کسی نے طعام غلہ خریدا ہے اس وقت تک بیچ نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کا استعفیٰ نہ کر لے، اپنے قبضے میں نہ کر لے منتقل کر کے. تو جب تک اسے منتقل نہ کر لے اپنی ملکیت میں یا جہاں خریدا اس کی ملکیت سے ہٹا کے اور جب تک نہ لے جائے تب تک آدمی غلے کو فروخت نہیں کر سکتا ہے. یہ مسئلہ دوسرا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے صفحے پر آئے گا. یہاں پر مسئلہ صرف اتنا ہے کہ حیث یباع الطعام کہاں غلہ بیچا جاتا ہے؟ بازار میں. لہذا بازار کی مناسبت سے یہاں پر حدیث ذکر کی ہے. باقی جو مسئلہ حدیث کے اندر ہے وہ اگلے صفحے پر انشاءاللہ مستقل باب آئے گا. یہاں بازار میں آپ جائیں خریداری کے لیے، لیکن وہاں پر شور شرابہ ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے آدمی کو، یہ غلط طریقہ ہے جا کے وہاں شور شرابہ کریں. کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، تو میں نے کہا تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات وارد ہیں، بتائیں گے مجھے کچھ آپ کیا صفات؟ انہوں نے کہا بالکل بتاتا ہوں آپ کو. جی ہاں، تو اس سے معلوم ہوا آپ کو کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تورات کا علم تھا، اور میں نے آپ کو کتاب العلم میں بتایا تھا کہ حدیثیں سب کچھ لکھنے کے باوجود بھی اور ان کی حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم کیوں ہیں، اس کے بہت سارے اسباب میں سے سبب میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ ان کے ہاتھ کچھ اس طرح صحیح ہے آ گئے تھے جس میں وہ دیکھا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے، لہذا بہت سے لوگ ان سے روایتیں لینے سے اجتناب کیا کرتے تھے. تو یہاں انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات کے اندر. تو بعض صفات تو وہی موجود تورات میں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، جو دونوں موجود ہیں. مثلا یہ وہاں پر بھی اور کہاں موجود ہے؟ قرآن کے اندر بھی موجود ہے. وحرزا للأمين، أمين کا محافظ بنا کر کے بھیجا میں نے. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفضل ولا غليظ. ليس بفضل ولا غليظ، نہ تو آپ سخت مزاج ہیں اور نہ ہی سخت دل آدمی آپ ہیں. ولا سخاب في الأسواق، اور یہ اصل مقصود یہاں پر ولا سخاب في الأسواق، بازار میں جاتے تھے لیکن بازار میں جا کر کے شور ہنگامہ کریں، یہ بھی آپ کی صفت نہیں ہے. الفت کے معنی ہوتا ہے الجافی المسیء، جس آدمی کے اندر جفا ہوتا ہے سختی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے فب، کہا جاتا ہے بس غلیظ کے معنی سخت، تو دونوں قریب ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے آپ سخت دل نہیں تھے. ولا یدفع بالسیئات سیئات، کسی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہو. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی دنیا سے انہیں نہیں اٹھائے گا جب تک کہ راہ راست سے بھٹکی ہوئی ملت کو راہ راست پر نہ لا دیں، جب تک اس کو سیدھا نہ کر دیں. اور اس وقت تک نہیں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا جب تک کہ جو نابینا آنکھیں ہیں ان میں بینائی آ جائے، وہ کان جو بہرے ہیں ان کے اندر ان کا بہرا پن دور ہو جائے، اور وہ دل جن کے اوپر پردہ لگا ہوا ہے جب تک کہ ان کے پردے کھل نہ جائیں. مراد اس سے نہیں کہ سب جتنے اندھے سب بینا ہو جائیں، سب بہرے یہ سننے لگے مراد نہیں ہے. مقصود اس کا سمجھتے ہیں کہ لوگ حق کی بات سنیں، حق کی بات سمجھیں اور حق کا راستہ دیکھیں اور اس پر عمل کریں. جب تک یہ نہ ہو تب تک اللہ سبحانہ وتعالی ان کو دنیا سے نہیں اٹھائے گا اور حق کی بات ان کے دل میں جا کر کے بسے. یہ ہے کہ تفتح قلوب غلف. ہر وہ چیز جو کسی غلاف اور پردے میں اسے غلف کہا جاتا ہے، مثالیں سیف اغلب کہا جاتا ہے جس میں جو میان کے اندر ہو، قوس غلفہ جو قوس کی کسی ویا کے اندر رکھی ہوئی ہو کہتے ہیں قوس غلفہ ہو، قوس مونس اس وجہ سے غلفہ مونس استعمال کیا. رجل اغلب کہتے ہیں جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اس پر بھی غلاف پڑا ہوا اسے بھی کہتے ہیں رجل اغلب. ہاں تورات میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. کیا جی؟ نہیں نہیں مطلب یہ صفات آپ کے ذکر کی ہیں، سیغہ نہ تو سیغہ یہی ہو، یہ صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر ذکر کی گئی ہیں جو یہاں پر بتائی گئی ہیں کہ شاہد بنا کر کے، مبشر بنا کر کے، نذیر بنا کر کے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں مبعوث فرمائے گا. ایسا نہیں کہ یہی سیغہ ہوگا، قرآن میں تو خطاب آپ سے، وہاں پر خطاب کا مسئلہ نہیں ہے. الکیل علی البائع والمعتی، کیل کی ذمہ داری اس شخص پر ہے جو سامان فروخت کر رہا ہے، جو دے رہا ہے اس کی ذمہ داری کیل کی ہے. تو اگر کوئی سامان کوئی فروخت کر رہا ہے لہذا اگر اس کو ناپنا ہے تولنا ہے تو اس کے ناپ اور تول کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ جو شخص دے رہا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی. اگر اس پر کچھ اخراجات آتے ہیں، اگر اس پر کچھ اخراجات آتے ہیں تو کون قیمت ادا کرے گا اس کی؟ دینے والا، بیچنے والے. آج اگر بہت زیادہ سامان ہے اور جا کر کے آپ کو کانٹا، کون سا کانٹا ہوتا ہے؟ دھرم کانٹا، جہاں سے بھی دھرمی ہوتی ہے. تو اگر وہاں لے جا کر کے اور آپ کو تولوانا پڑ رہا ہے تو اس کی اجرت اور قیمت کون دے گا؟ بیچنے والا. جو سامان دے رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ناپ تول کر کے دے. یہ الکیل علی البائع، کیل کی ذمہ داری، ناپنے کی ذمہ داری ہے بائے پر، والموتی اور دینے والے پر. دینے والا، آپ نے کسی سے ادھار کچھ سامان لیا تھا ایک کنٹل اور اس کے بعد تول کر کے دینا تو کون تولے گا؟ لینے والا کی جو ادا کر رہا ہے اب، اس لیے موتی کا. اب موتی عام ہے، چاہے وہ فروخت کرنے والا ہو چاہے قرضے کی ادائی کرنے والا، کسی طرح جو بھی موتی ہے اس کی ذمہ داری ہے کیل کی. قرآن میں وحیدہ کالوم، اور جب لوگ انہیں تول کر کے دیتے ہیں، اور او وزنوم، جب لوگ انہیں ناپ کے دیتے ہیں، تول کر کے دیتے ہیں، جو فرون ابراہیم صاحب کیا کر دیتے ہیں، اس میں کم کر دیتے ہیں. جب لوگوں سے لیں گے تب تو پورا پورا، لیکن جب دینا ہوگا تب اس میں کمی کر دیں گے لوگ. تو کہہ رہے ہیں کالوہم کا معنی کالو لہم، کالوہم کا معنی کیا فضل حسن صاحب؟ کالو لہم، جیسے اس کی مثال دی تو قرآن میں کیا آیا ہوا ہے ایک مقام پر، حل یسمعونکم، یسمعونکم ون تمہیں سنتے ہیں، یسمعون لکم کے معنی میں ہے، تو اس طرح سے کبھی ہوتا ہے لام حرف جر کو درمیان سے حذف کر دیتے ہیں لیکن مفہوم اس کا ہوتا ہے. حتی تستوفو، جب کوئی سامان لیں تو نپوا کر کے لیں، کالا معنی ناپنا اور اقتالا معنی نپوانا، تو اقتالو جب کوئی سامان آپ لیں تو نپوا کر کے اس کو لیں تاکہ پورا پورا لیں آپ، ایسا نہ ہو اس کے اندر رہے، تو پورا لینے کے لیے نپوا کر کے لیں آپ، تو گویا کہ جس سے آپ لے رہے ہیں اس کی ذمہ داری ایک ناپ تول کے دے آپ کو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی اس طرح کی آتی ہے، فرمایا تھا آپ نے ان سے جب آپ بیچیں تو تولیے آپ، اور جب آپ خریدیں تو کیا کیجیے آپ، تولوائیے آپ، نپوائیے آپ جو دے رہا اسے. حدیث بالکل صحیح تھی لیکن امام بخاری رحمہ اللہ سے تمریض سے ذکر کیا ہے، سند میں کلام ہے، حدیث کی سند میں کلام ہے، جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر سید تمریض سے ذکر کیا حدیث کو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يشتري له، جس نے کوئی غلہ خریدا ہے اس وقت تک اسے نہ بیچے جب تک کہ اس کا استعفا نہ کر لے، جب تک کہ اس کا استعفا نہ کر لے. اور استعفا کیسے ہوگا، استعفا کیسے ہوگا، یا اس کو ناپ کر کے مکمل کتنا کتنا نہیں ہے، جب تک یہ نہ ہو تب تک استعفا نہیں ہوگا. قال حدثنا عدان وقال اخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه تو پچھلے دی جو ہے حتی استوفی ہو، تو استعفا کیسے ہوگا، خود حدیث کے اندر اس سے پہلے آیا ہوا، جیسے حدیث ذکر کی آپ نے اقتالو حتی تستو، اگر استعفا کس طریقے سے ہوتا ہے، اتیاز سے ہوتا ہے، توب کر کے لوگوں سے آپ لیں تب استعفا ہوتا ہے، اس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ حدیث جو ذکر کی ہے تستوفو کا یہاں پر کیل سے تعلق ہو جاتا ہے، کیونکہ استعفا یہ کیل کے ذریعے ہی سے ہوتا ہے. اگلی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، بارہ ان کی روایتیں آتی رہتی ہیں، اور دیکھیں آپ کی کہہ رہے میرے والد کا انتقال ہو گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے ذمے اچھا خاصا قرضہ تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون چاہا اپنے علماء کے برخلاف، کتنا صاحب ان لوگوں کو کچھ کہہ دیجئے، تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی کچھ کم کر دے، اتنا سارا قرضہ ہے میرے ادائیگی، تو باہر کئی سال تک پورے باغ پورا باغ ان کو توڑ کر کے میں دیتا ہوں، تو کئی سال تک میرا قرضہ والد صاحب کا ادا نہیں ہو سکتا ہے، تو میں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا درخواست کی کہ آپ ہمارے علماء سے کہہ دیجیے ادارو مل جائے گی کہ جو میرے والد کے ذمے قرض ہے ان لوگوں کا کچھ اس میں سے چھوڑ دیں، وہ لوگ معاف کر دیں. نبی صلی اللہ کہاں پہ ذرا سے معاف کر دیں ان کا، ہم تو نہیں معاف کریں گے. تو اگرواد کے اندر آتا ہے یہ یہودی کا 30 وصف ان کے ذمے ہونا غلط ہے، کتنا تھا 30 وصف، 30 ایک وصف کتنا ہوتا ہے 60 سا، ایک وصف کتنا ہوتا ہے 60 سا، 30 وصف کتنا ہو گیا 1800 سا، کتنا ہو گیا وہاں سر 1800 سا، اگر 250 آپ درد دیں کتنا ہو جائے گا وہاں سر 36 اور نو کتنا ہوتا ہے 36 اور نو کتنا ہوتا ہے 45، تقریباً 45 کنٹل کے آس پاس کتنا تھا ان کے ذمے قرضہ 45 کنٹل کے آس پاس کوئی کھجور ان کے ذمے قرضہ تھا، خاندان بڑا تھا، عیال تھے، بچے تھے، کئی لڑکیاں تھیں ان کی، بڑا بڑا بہت ساری بہنیں تھیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلو کوئی بات نہیں، نہیں مانتے لوگ جائیے آپ جو آپ کے باغ میں کھجوریں ہیں ان تمام اصناف کو الگ الگ کر لیجئے گا، عجبہ الگ رکھیے گا، اب کوئی ابن زید الگ رکھیے گا، اور الساری کھجوریں الگ الگ رکھیے گا. جب سارا ہو جائے توڑ کر کے سارا الگ ڈھیر لگ جائے بلوا دیجئے مجھے، آپ تشریف لائے اس کے بعد آ کر کے بالکل اوپر آ کر کے بیٹھ گئے کھجور کے اوپر، جو چڑھ گئے وہاں سے کھجور خراب نہیں جائے گا سر، اس سے خراب نہیں ہوتا، سوکھا کھجور جو ہوتا ہے آپ نے بازار میں کہا آج کل سوکھا کھجور آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، وہ شیشے میں رکھے رہتے ہیں، تو یہ اصل کھجوروں کے اس طرح کا کمر ہوا کرتا تھا، اصل ہی کچھ گیہوں پر چڑھ جاتا ہے، نہیں چڑھ جاتا دھان گیہوں کو سب جو ہوتا جمع کرتے ہیں سر، وہاں تو کوئی نہیں، ایسے ہی آ کر گیا اور اوپر آ کر کے بیٹھ گیا یا وسط میں، کل للقوم سب کو آپ تول کر کے دیجیے، آپ ناپ کر کے دیجیے آپ، اس سے معلوم ہوا کہ کیل کی ذمہ داری کس پر ہے، المعطی، یہ حسن محلِ سلال، فرمایا ہم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ تول کر کے ناپ کر کے دیجیے لوگوں کو، کہہ رہے میں نے جو تولنا شروع کیا جتنے لوگ تھے قرض کا سارے لوگوں کا قرضہ میں نے ادا کر دیا، اور کھجور جتنا تھا اتنا ہی پڑا ہوا ہے، ایک بھی کھجور کم نہیں ہوا اس میں سے، اس سے معلوم ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپ کر کے لوگوں کو دیتے رہے یہاں تک کہ سارا ادا ہو گیا، تو کچھ ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپا ہو اور برکت برکت تبریک کر دی، اس کے بعد جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ باقی ناپ ناپ کے لوگوں کو دے دیجئے، یہ روایت بھی کئی بار انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی 15-20 دن کے بیچ میں آئے گی انشاءاللہ کئی بار، لہو فرمایا آپ نے ان صاحب کے لیے کھجور توڑ کر کے پورا دے دیجئے ان کو، ان صاحب سے کیا مراد ہیں، وہی یہودی شخص جس کا ان کے والد صاحب کے دن میں 30 وسط تھا، یہودی شخص جس کا عبداللہ رضی اللہ عنہ میں 30 وسط تھا، فرمایا تھا جز لہو ان صاحب کو توڑ کر کے دے دیجئے، پورا پورا دے دیجئے، بالکل کم نہ کیجئے آپ، تو ان لوگوں کا قرض کم نہ کرنا ان کے حق میں کیا ہو گیا، بہتر ہی ہو گیا، ورنہ قرض کم کر دیتے تو اچھا کر دینا پڑتا سارا ختم ہو گیا ہوتا.